छठा अध्याय छठा खंड। हे सोम, आप दक्ष हैं, आप पर्वतवासी हैं, आप प्रचुर वैभव दाता हैं, आप जल में मिश्रित हो जाते हैं, आप बाज पक्षी की भांति वेग से वर्तन में प्रवेश करते हैं। हे सोम, आप शुभ्र हैं, आप यजमानों द्वारा निचोड़े जाते हैं, आपको श्रेष्ठ जल में मिलाया जाता है, गायें अपने दूध को सोम रस में मिलाती हैं, अपने दूध से वे गायें इस सोम रस को और अधिक स्वादमय बना देती हैं। हे सोम, घोड़े जैसे फुर्तीले आपको यजमान होता यज्ञ स्थल पर प्रतिष्ठापित करते हैं, यजमान आपसे अमरता की चाह रखते हैं। हे सोम, आप वन की उपज वनस्पति के स्वामी हैं, आप हमें ऐसा वैभव प्रदान करने की कृपा कीजिए जिसे पाने के लिए देवगण भी इच्छुक हों। आप यज्ञशाला के बीचों बीच श्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित होने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप बुद्धिमान हैं, आप यजमान को भी ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे वे उपयुक्त मार्ग पर जा सकें। आप राजा की भांति सबका भरण पोषण करते हैं, आप स्वर्ग लोक से होने वाली वर्षा की तरह बरसिए, आप द्रोण कलश में स्थापित होने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप दिव्य हैं, आप जल से पैदा होते हैं, आप यज्ञ को प्रकाशित करते हैं, आप अपने रस को प्रेरित करने की कृपा कीजिए, आपको सब चाहते हैं, आप हवि को ग्रहण करने की कृपा कीजिए, आप पृथ्वी लोक को प्रकाशित कीजिए, आप स्वर्ग लोक अंतरिक्ष लोक को प्रकाशित कीजिए। हे सोम, आप त्रित महान ऋषि की गुफा के समीप प्राप्त होते हैं, आप चट्टान की भांति कठोर दो फलकों के बीच से प्राप्त होते हैं, यजमान गायत्री छंद में मंत्र रचकर आपकी उपासना करते हैं। हे सोम, आप तीनों भुवनों में व्याप्त हैं, आप तीनों सवनों कालों में व्याप्त हैं, आप अपनी धारा से इंद्र को प्रेरित कीजिए, श्रेष्ठ कर्मा यजमान श्रेष्ठ स्तोत्रों से आपकी उपासना करते हैं, आपका गुणगान करते हैं। हे सोम, आप रसीले हैं, आप अपनी मधुर धारा से इंद्र को तृप्त कीजिए, आप अपनी मधुर धारा से विष्णु को तृप्त कीजिए, आप अपनी मधुर धारा से सभी देवों को तृप्त कीजिए, आप द्रोण कलश में प्रवाहित होने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप हरि कांति वाले हैं, यजमान की अंगुलियां आपस में द्वेष नहीं रखती हैं, वे आपस में सहयोग करके आपका रस निचोड़ती हैं, आपको उसी तरह साफ करती हैं जैसे गाय नवजात तुरंत उत्पन्न हुए बछड़े को चाटकर साफ करती है। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप महान व्रत वाले हैं, आप अंतरिक्ष लोक को धारण करते हैं, आप पृथ्वी लोक को धारण करते हैं, आप अपनी पवित्र महिमा के अनुकूल कवचधारी हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप अपनी पवित्र और शक्तिशाली धारा से झरते हैं, आप पराक्रमी हैं, आप आनंददायी हैं, आप शक्ति के राजा हैं, आप यजमानों की रक्षा करते हैं, आप यजमानों को धन प्रदान करते हैं। हे सोम, पत्थरों से कूटकर आपका रस निकाला जाता है, आपकी धारा तेज वाली है, सुख देने वाली है, मधुर है, इंद्र की मित्रता चाहने वाली है, देवों के लिए आनंददायी है, स्फूर्तिदायी है, तृप्तिदायी है। हे सोम, आप संकल्पशील हैं, आप प्रकाशमान हैं, आपकी धाराएं देवों को प्रसन्न करती हैं, इस समय आपको अंगुलियों से निचोड़ा जा रहा है, आप पवित्र होकर झर रहे हैं, आप द्रोण कलश में प्रतिष्ठित होने की कृपा कीजिए। सातवां खंड। हे अग्नि, आप अजर हैं, हम समिधाओं से आपको प्रदीप्त करते हैं, आपके प्रकाश से स्वर्गलोक द्युतिमान होता है, आप यजमानों को भरपूर धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप विश्वपालक हैं, शत्रुनाशक हैं, प्रकाशक हैं, हविवाहक हैं, आनंद वर्धक हैं, यजमान स्तुतियां पढ़ते हुए आपको आहुति प्रदान करते हैं, आप यजमानों को भरपूर धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप प्रजापालक हैं, शक्तिमान हैं, प्रकाशित हैं, आहुति देते समय मुख्य पात्र आपके मुख तक पहुंच जाते हैं, उपासक हवि भेंट करके आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, आप यजमानों को भरपूर वैभव प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे साम गायक ब्राह्मणों, इंद्र प्रशंसा के योग्य हैं, आप उनके लिए विस्तृत साम मंत्र गाइए, इंद्र ज्ञान साधक हैं, इंद्र ज्ञान के विस्तारक हैं। हे इंद्र, आप विश्व संपूर्ण संसार के देव हैं, आप विश्वकर्मा हैं, विश्व के संपूर्ण कार्य करने वाले हैं, आप सूर्य को चमकाते हैं, आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। हे इंद्र, आप प्रकाश से चमकते हुए सुशोभित होते हैं, आप स्वर्ग लोक को भी प्रकाशित करते हैं, सभी देवगण आपके सखा होना चाहते हैं, आप कृपया पधारिए। हे इंद्र, आप शत्रुओं को हराते हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, आप पधारने की कृपा कीजिए, आपके लिए सोमरस भेंट किया गया है, आप हमारे यज्ञ को पधार कर उसी प्रकार प्रकाशित कीजिए जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अंतरिक्ष लोक को प्रकाशित करते हैं। हे इंद्र, आप वित्तहंता हैं, आपके रथ में घोड़े मंत्रों द्वारा जोड़ दिए गए हैं, आप उस रथ में विराजिए, आइए और बैठिए, सोम को कूटते हुए पत्थरों की आवाजें आपके मन को आकर्षित करने में समर्थ हो सकें। हे इंद्र, आप अपराजित हैं, आप सदैव शत्रुओं को हराते हैं, आपके घोड़े आपको यज्ञ स्थान तक पहुंचाने की कृपा करें, मनुष्य के इस यज्ञ में ऋषि लोग स्तुतियां गा रहे हैं। सातवां अध्याय पहला खंड। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप मधुर हैं, आप देवताओं को प्रिय हैं, आप पालक हैं, आप धन प्रदान करने वाले हैं, आप स्फूर्तिदायक हैं, आप इंद्र को मदमस्त बना देते हैं, आप यज्ञ की ज्योति हैं, आप यजमान के लिए रत्न धारण करते हैं। हे सोम, आप स्वर्ग लोक के स्वामी हैं, सैकड़ों धारा वाले हैं, विलक्षण हैं, स्फूर्तिदायी हैं, ऊर्जा वर्धक हैं, हरि आभा वाले हैं, आप आवाज करते हुए द्रोण कलश में जाते हैं, आप जल में मिलकर तैयार होते हैं, आप मित्र के घर में रहने की तरह कलश में रहते हैं। हे सोम, आपको हम स्तुतियों से आमंत्रित करते हैं, हम आपको शोधित और जलमय करने के समय भी स्तुति गाते हैं, आप अस्त्र शस्त्रमय होकर आते हैं, गौ रक्षण करते हुए आते हैं, आप प्रचुर धन देने के लिए भजे जाते हैं। हे सोम, आप प्रकाशित हैं, वेगवान हैं, वीर हैं, आपको यजमान गौ घोड़े और संतान को पानी के लिए परिष्कृत करते हैं। हे सोम, यजमानों के हाथों से तैयार किया जाता हुआ, परिष्कृत किया जाता हुआ, जल मिलाकर तैयार किया जाता हुआ सोमरस सुशोभित हो रहा है। हे सोम, आप यजमान को पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक के सभी वैभव प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप पवित्र हैं, आपको देव शक्तियों की निकटता मिलती है, आप वेग से शोधित होने की कृपा कीजिए, आप इंद्र के लिए प्रतिस्थापित होने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप वीर हैं, प्रकाशित हैं, आप हमें उत्तम गुण प्रदान करने की कृपा कीजिए, आप यज्ञ में अपने निर्धारित स्थान पर पधारने की कृपा कीजिए। शोधित सोमरस धाराओं से पात्र में इकट्ठा होता है, वशिष्ठ ऋषि सोमरस को जल में मिलाते हैं। हे सोम, आप महान हैं, आपको महान नदियों के जल में मिलाया जाता है, आपको गायों के दूध में मिलाया जाता है। हे सोम, आप देवलोक को धारण करते हैं, आप जलमय हैं, आप आकांक्षी हैं, आपको बार बार भेड़ के बालों से बनी छलनी में छाना जाता है। सोमरस शक्तिदायी है, हरी कांति वाला है, महान है, मित्र की तरह दर्शनीय है, सूर्य की तरह द्युतिमान है। हे सोम, आपके ओज से यजमान स्तुति गाते हैं तथा प्रसन्नता के लिए आप सुशोभित होते हैं। हे सोम, आप लोक कल्याण के लिए शत्रुनाशक हैं, हम महान स्तोत्रों से आपकी प्रशंसा करते हैं। हे सोम, आप यज्ञ के मुख्याधार हैं, यज्ञ की आत्मा हैं, आप गौधन, अश्वधन और संतान धन के दाता हैं। हे सोम, बादलों से होने वाली बरसात के समान आप अपनी पवित्र मधुर धाराओं से हमारे लिए अमृत बरसाने की कृपा कीजिए।